राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17/2/93 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना समय हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हम लोगों की प्रायः एक बात जची हुई है कि कोई काम करो जल्दी कैसे होगा, धीरे धीरे होगा। ये बात एक बिल्कुल बैठी हुई है, अलग में हाथों हाथ बैठी गरी पर ये सब्जी का कायदा नहीं है। ये मैं बात करता हूँ, इस बात को विशेषता से आप ध्यान देकर सुने और फिर शंका फिर पूछे। सांसारिक काम जितने हैं उन संपूर्ण काम सांसारिक कामों में ये कायदा लागू होगा कि धीरे धीरे होता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में ये कायदा लागू नहीं होता है। ये खास बात है। जैसे चीज जो बनाई जाती है, जिस चीज का निर्माण होता बनाई जाती है, जैसे रोटी बनानी है तो वो उसमें समय लगेगा ही, परंतु बनी बनाई चीज के देखने में बगीचा लगेगा। जो बनानी नहीं है तो संसार की चीज तो सब बनावटी है, उत्पन्न होने वाली है, उस उत्पन्न होने वाली में समय लगेगा। परंतु परमात्मा उत्पन्न होने वाला नहीं है, परमात्मा तो मौजूद है, उसकी प्राप्ति में है समय नहीं लगता, बनाई जाती है उस समय लगता है। परमात्मा को बनाया नहीं जाता है, परमात्मा तो सब जगह मौजूद है, विद्यमान है, तो विद्यमान की प्राप्ति तत्काल होती है। एक सज्जन आए थे ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम, तो वे नौका से उतरे और रामेश्वर महादेव का मंदिर है ना, उस मंदिर को नौ उतर करके शेर जी जिस ठहरे थे उधर जा रहे थे, और शेर जी वहां से अपने स्थान उतर कर बढ़ जा रहे थे, तो भी नौका से उतर कर जा रहे हैं तो कृष्ण ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कि जयदयाल जी पास जा रहा हूँ, और वो देखे जी उनको कोई कौन आ रहे कैसा आ रहे है परिचित था रहे, तो वो जा रहे हैं। अब जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जयदयाल जी, तो किसी ने कहा जयदयाल जी है ये, अच्छा ताइमाम ताइमाम पड़ गए, ब्राह्मण देवता थे वो, तो वो जाने वैसे है पर उनका भाव था जाने चाहे कर गए। तो ये क्या है कि जो शेर जी की प्राप्ति के लिए समय लगेगा, जाएंगे जब मिलेंगे, तो वे जब दूर होते हैं तो जाना पड़ता है, दूर से लाना पड़ता है, उत्पन्न में तो उत्पन्न करना पड़ता है, उसको अगर संग रंग आदि रंग देना पड़ता है। ये जो उत्पाद आप विकारी संस्कारी कर्म है ना, इन कर्मों में तो संबंध करना पड़ता है, परंतु जो मौजूद है उसकी प्राप्ति में समय क्या लगे। कहने का ये जयदयाल यही है, बस उसी में प्राप्त हो गया, एक कदम ही आगे नहीं रखा, एक कदम आगे नहीं रखी, वहाँ उसी क्षण। तो विषय मैंने ये बहुत बार कहा है, परंतु आपने वो पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, ख्याल आया कि नहीं आया पता नहीं है। आज इस वस्तु का विशेष ख्याल करें आप, मानो एक तो वो चीज प्राप्त करना है जो पैदा होती है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज होती है, और एक जो चीज स्वयं स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है सब जगह मौजूद, तो उसमें समय नहीं लगता है। उसमें समय क्या जानते नहीं, तब तो अनजान है, जरा तट प्राप्ति होगी। तब वो हजार दिए उसे मिलने जा रहा हूँ, तो ध्वजा से मिलने जा रहा हूँ, ये अरे वहां पड़ गया भाई। तो इसमें देरी क्यों नहीं लगती कि जयदाल जी है, जयदाल जी को बनाना थोड़ा ही है, उसमें दृष्टि नहीं है, दृष्टि उसे हो जाए। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति है, वो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। परमात्मा सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में वो परमात्मा मौजूद है सदा। तो सदा मौजूद तत्व की प्राप्ति में समय नहीं लगता है। समय लगता है जो चीज बनाई जाती है, दूसरे देश जाना पड़ता है, वहां से लानी पड़ती है, उसमें कुछ विकृति करनी पड़ती है, ऐसे कर्म जहाँ होते हैं उसमें देरी लगती है। पर जो सब जगह है मौजूद, उधर तो केवल दृष्टि करी, दृष्टि दी, प्राप्ति हुई। तो ये बात है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए समय लगाना है ये बिल्कुल गलती की बात है। पर तो बैठी हुई बात ऐसी है कि अभ्यास करेंगे, अभ्यास उसमें नहीं होता है। अभ्यास में एक नई अवस्था बनती है, हर एक बड़ी अभ्यास करो, अपने नहीं बैठी, शास्त्रों में ऐसे ही आता है। वेदांत ग्रंथ जाएंगे, विचार चंद्र विचार सागर वृत्ति प्रभागर जो पढ़ते हैं, इसमें वही बात है, समय लगेगा। श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निध्यासन करेंगे, फिर ध्यान होगा, ध्यान पर समाधि होगी, समाधि समाधि पे सब विकल्प होगी, फिर निर्विकल समाधि होगी, निर्विकल समाधि के बाद में समाधि निर्वीन होगी, तो उसमें प्राप्त होगा। तो कितना विमर्श सब बना दिया ग्रंथों में, यही बात है। इधर दृष्टि नहीं जाती है, ग्रंथों में ऐसा ही वर्णन आता है, संतों की वाणी में ही ऐसा आता है। इतना शब्द शब्द होता है, इतने शब्द 6 महीने 8 महीने लगा, 12 वर्ष लगा, इतना वर्ष लगता है, फिर उसी प्राप्ति होती है। सब जगह ही वर्णन ऐसे ऐसा आता है। गीता में नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्म विन्दति। तो ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं है, वो ज्ञान योग से संसिद्ध होने पर काल से प्राप्त हो सकता। काले ये तृतीया, काले न काल में एक तो होती है, काले न तृतीय द्वितीय भी होती है, तृतीय भी होती है, द्वितीय होती है उसमें जद विशुद्ध नहीं होती, और कालेन है अपवर्ग तृतीया, सूत्र काला धन और अत्यंत संयोग द्वितीय करता है, काला धन और अत्यंत संयोग ये द्वितीय विभूति करता है, और अपवर्ग तृतीया आगाड़ी सूत्र आगाड़ी अष्टाध्याय में अपवर्ग तृतीया, अपवर्ग फल प्राप्ति, फल प्राप्ति में तृतीय होती है, तृतीय होती है वहाँ फल प्राप्ति अर्थ होती है। तो योग के द्वारा सिद्ध होने से कालेन मन तत्काल प्राप्ति होती है, वो तत्काल में है कालेन का अर्थ, अवश्य प्राप्ति होगी, जरूर प्राप्ति होगी उसमें, मानो कर्मयोग स्वतंत्र साधन है, अवश्य प्राप्ति हो जाए। तो अवश्य प्राप्ति में अपवर्ग तृतीया अपवर्ग तृतीया प्रवृत्ति होती है, तो अवश्य प्राप्ति होती मन बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती है उसे, अब जल्दी प्राप्ति हो जाए, जरूर प्राप्ति हो जाएगी, इस दृष्टि का अर्थ है। तो अब ये टीकाकरण किसी संस्कृत टीका में भी ये बात आई नहीं, मैंने देखी है, कभी आई तो भारत देखने नहीं आई। तो इस तरह से वो प्राप्ति होती, कारण क्या है? कारण ये है कि परमात्मा मौजूद है, परमात्मा बनाए नहीं जाते, परमात्मा लाए नहीं जाते, परमात्मा की तरफ जाना नहीं पड़ता, परमात्मा को कोई विकृति करनी नहीं पड़ती। ये कर्म होते हैं उत्पाद्य आप भिखारी, तो उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, तो उसमें देरी लेने का काम नहीं है। परमात्मा कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जब समान रूप से व्यापक है तो सब देश में सब काल में सब वस्तु सब अवस्था में परमात्मा मौजूद है, तो उस है मौजूद उसमें समय कैसे लगे? समय बना जाए तो उसमें लगता है, इसमें समय नहीं लगता है, केवल ख्याल करना पड़ता है, ख्याल करते प्राप्ति हो जाती है उसकी। तो ये विश्वास पहले होना चाहिए परमात्मा मौजूद है, परंतु भीतर बात बैठे की अभ्यास होगा, अभ्यास इसमें काम नहीं करता है। अभ्यास और ज्ञान इसमें बड़ा भारी फर्क है। मतलब अभ्यास और समझना, ये दो चीज बहुत सी बैठी हुई बात है। कोई सिद्धि हो तो अभ्यास करने से होगी या समय पाकर होगी। और अभ्यास में मन बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण इसकी आवश्यकता अभ्यास में, इस ज्ञान में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास से एक चीज बनती है, एक अवस्था बनती है, और जो है मौजूद उसी प्राप्ति नहीं होती अभ्यास से। अभ्यास से एक अवस्था बढ़ेगी। जैसे अभी आप हमको चलो भी रस्से पर चले तो रस्से ऊपर नहीं चल सकते, ऐसे ही रस्से की इतना सा रस्ता है, रस्से ऊपर ऊपर कैसे चले, हाथ में पांव से कुछ रखे तो चलेंगे, पर अभ्यास करे वो चल सकेगा। तो अभ्यास में क्या होता है कि एक नई अवस्था होती है। परमात्मा तत्व तो अवस्था नहीं है, अवस्था अतीत तत्व तो है, सब जगह मौजूद है। फिर अभ्यास भी कारण नहीं है और इसमें समय भी कारण नहीं है, और तत्काल प्राप्ति होती है उसकी, ये बात है। अब इसमें शंका हुआ करो, उठती हो शंका कोई, संधि उठता हो तो देरी का कारण ये विश्वास नहीं करते इस बात पर। आप हम कहते हैं जो दूसरी चीजें प्राप्त होती है जो ही हुए धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ाती रुतायो फल हो, ये उदाहरण है उसका। फल तो रुताने से होगा, आप ज्यादा पानी सींचने से भी कपड़ा आ जाएगा, वो तो रुताने से होता है, समय पाकर होगा। सब जगह कहने वाले सुनने वाले पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सबके बीच में एक ही बस कुएं भांग पड़ी है, एक ही। अब कुएं भांग पड़ जाए सब पागल हो जाए। प्राप्ति होने वाली चीज भी मौजूद, प्राप्त करना चाह रहा है वो मौजूद, फिर देरी का कारण क्या है? विश्वास नहीं करते, जल्दी थोड़े उगाओ, जैसे अभी थोड़े मरे, मर जाए अभी मरे सारा, पर अभी थोड़े मरे, अभी नहीं मरे करे तो कद कद मरे करे सब। हरे कहते अभी थोड़े मरे आदमी, तो कब मरे? थोड़ा विचार करो, इसमें विचार करो आप। अभी थोड़े मरते हैं तो मरे तो अभी मरता है, कल परसों मरता है, जब कभी मरेगा तो अभी मरेगा कि नहीं? अभी मरेगा, और अभी थोड़े मरता है, अभी नहीं मरता, ये बात जचुड़ी बात। अरे मरता है जब, अभी मरता है कि नहीं आप बताओ, तो मैं कोई शंका करता हूं कि मरने वाला कल मरेगा, वाला कल मरेगा, अरे मरेगा जब, अभी मरेगा कि नहीं? और कहते अभी थोड़े मरता है, अभी नहीं मरते, अरे अभी मरता है, बताओ कि इसमें कोई शंका करो, अभी मरता है, जो मरता है अभी मरता है, बताओ इन शंका करो। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति अभी होती है, अभी के बिना मर ही नहीं सकता, अभी बिना कैसे मरेगा? अभी मरेगा, मरेगा वो अभी मरेगा, अरे कहते हैं अभी थोड़े ही मरते, तो कब मरते हैं? ऐसे तत्व की प्राप्ति अभी होती है, सरकार होती बात नहीं है ये, बस आप लोगों को जचती नहीं क्या करें। तो अब बात ठीक ध्यान में आ गई ना, उस तरफ दृष्टि करना क्या है? दृष्टि नहीं जाती, इस वास्ते क्यों मैं बरसों से कहता हूँ, समझ हो तो कई कई बार और जी कई बार गई, कई बार गई है, आप लोगों ने ख्याल नहीं किया, ख्याल किया आपने, मेरे सुनी है ये बात, सुनी याद बोली, सुनी नहीं सुनी है, सुनी है आप लोग, आप याद है सुनी है, तो क्या समझे उसका? महाराज जी, शेर जी ने भी एक जगह कहा कि दर्शन तो वो अपनी मर्जी होगी तब देंगे, हम तो लग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, स्तुति बोल सकते हैं, फिर दर्शन में तो मगती ही है, पर परमात्मा तो क्या बोध होने में, दर्शन में तो मौजूद शब्द भगवान उन साकार रूप से है नहीं वैसे, पर निराकार रूप से परमात्मा मौजूद है, उसके ज्ञान में देरी क्यों लगे, उसके तत्व ज्ञान में। महसूस तो बहुत और से होगा उसका, इसमें एक बात बताऊं, मार्मिक बात है, और अभी अभी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसी बात है, पर आप कृपा कर ध्यान दो सब होगा ऐसी बात है। आप ख्याल करो तो बताओ भाई, नहीं तो क्या जाओगे। जैसे एक धान का व्यापारी है, उसने बाजरी गेहूं हजारों मणि बिक्री करी है, खरीदी है, इस व्यापार में लगा है, उस आदमी को कहा जाए ये खेत है और खेत में बाजरी खड़ी है, बाजरी बूटे बाजरी के पौधे खड़े हैं, और जाने वाले आदमी को कहा जाए कैसेगा कैसा खेत भरा है बाजरी से, खेत खूब अच्छी बाजरी है, खेत बाजरी से भरा है, ऐसा कहता है। बाजरी का दाना एक नहीं है, एक दाना भी खेत पर ढूंढ रहे तो मिलना मुश्किल, क्योंकि दाना से उग गए सब तो कैसा रहे, एक दाना नहीं मिलता, और बाजरी से खेत भरा है, बात सच्ची है ना। तब ख्याल करना तो बाजरी क्या है, बाजरी है बीज, ये बाजरी जो घास है, जिसने बहुत बाजरी व्यापार किया है उसको भी कहा जा ये बाजरी है, ये बाजरी के लिए घास है, ये वो तो बाजरी है, तो बाजरी दाना हमने देखा है, हमने व्यापार किया है, क्या ठगाई करते हो तुम, अरे ठगाई नहीं बाजरी है। अरे खेत वालों को पूछा जाए वो बाजरी क्या कह सकती, बाजरी है, बाजरी खड़ी है, सब खेत में बाजरी खड़ी है, उसके संदेह नहीं है, संदेह है उसके बिल्कुल बाजरी खड़ी है। अब ध्यान दो इस पर, एक बात बताओ मार्मिक खास बात है, अगर ध्यान दो तो यूं काम में यूं, भगवान ने कहा है कि बीजं माम सर्वभूतानां विद्धिपाद सनातनम, संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूं, तो उस बाजी का बीज ही बाजी है, बीज बाजी का है, वहां ये जितने पौधे खड़े हैं वह बीज बाजी का है, बाजी दाना वो बीज है, उससे बाजी पैदा हुई है, तो संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूं। सर्व योनि से कौन सी है, मूर्ति है, स्तंभ मंत्री या जितनी मूर्तियां है, तो ऐसा ब्रह्म महादेव ने अहम बीज प्रदा पिता, बीज प्रदान करना मैं पिता हूं, और सर्वभूतान बुद्धि पार सनातन बीज मैं कैसा हूं, अनादि बीज हूं, सनातन बीज हूं, और तपा में हम अहम वर्षम नगृणाम से अमृतम से मृत्यु से सदसच्चा हम अर्जुन, तो गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण शोध प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो सनातन बीज और अव्यय बीज का, ये जितने बीज होते हैं वे बीज सब अनादि नहीं होते हैं, वृक्ष से पैदा होते हैं, बाजी के जो एक बूटा खड़ा है उसके ऊपर बाजी आवेगी तो बीज पैदा होता है, और बीज जब बो देते हो तो बीज नष्ट होकर पौधा पैदा होता है, तो पौधा पैदा करने में तो बीज नष्ट हो जाता है, और पौधे से बीज पैदा होता है, तो बीज में दो अवगुण आया, कमी आई, एक तो पैदा होने वाला और एक नष्ट होने वाला। भगवान के मैं संसार का बीज हूँ पर अविनाशी बीज हूँ, मैं है जैसा कहते संसार पैदा हो जाता है मेरे से, और संसार सब लीन हो जाता है। अब ये बीज हूँ मैं खर्च नहीं होता, मैं बीज वैसा खर्च रहता हूँ। तो बाजी खेत में खड़ी है, कौन सा बीज है कि उत्पन्न और नष्ट होना बीज है, और भगवान बीज कैसा आ गए कि अविनाशी और अभ्य बीज है, मन उत्पत्ति भी नहीं हो और विनाश नहीं हो ऐसा बीज है। उस बीज से क्या संसार पैदा हुआ सब, तो संसार ये सब बीज से पैदा हुआ। अब बीज से पैदा हुआ तो ये सब परमात्मा है ऐसा मानने में क्या आता है, बताओ बता क्या है? ये बाजी की खेती है भाई, बीज से तो संसार पैदा हुआ और संसार नष्ट बाद भगवान शिष्य थे शेष संज्ञा, बाकी शेष रहेगा अंत बाजरी निकलेगी उन तो अंत में। पहले बाजरी थी आदि में, वो भागवत का श्लोक है महाभारत श्लोक का, अहम एवा अग्रे अहम एवा आसम अग्रे अग्रे अहम एवा आसम, केवल नहीं था सदैव श्लोक में एक मग्र आशीद एक मग्र, पहले मैं एक अद्वितीय नहीं था आशीद एक बस, और अंत्य शिष्य थे शेष संज्ञा। और इसमें प्रसाद हम ऐसे सोच में हम जो देखता है पहले मैं था और ये देखता है वो मैं हूँ, अंत में मैं ही रहता हूँ। ये भगवान साहब का है चतुर्थ श्लोक भाव, चार श्लोकों में भगवत के उसका पहला श्लोक है ये। हम एव आसम अग्रे आशी दस, पहले मैं ही था केवल, और अंत में जो योग शिष्यत सोस्मी हम, जो अंत में शेष रहेगा वो मैं ही रहूंगा, और ये इतच्छे जो जीवता है वो मैं ही हूँ। क्यों बाजी का दादा पहले था, बाजी का खेत है, अंत में बाजी आवेगी, ऐसे पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहूंगा, और बीच में ये सर्वम जो इत जीवता है वो सब मैं ही हूँ। अहम एव आसम अग्रे आसीद, अहम एव आसीद अग्रे अहम, और सदसत पर तत्परम योग शिष्य उसमें हम, जो शेष रहेगा बाकी अंत में ही रहूंगा। तो बाजी पहले है, बाजी बीच में है, बाजी अंत में है, पर बीच में बाजी दिखती नहीं, और पहले पीछे भगवान दिखते हैं और बीच में भगवान नहीं दिखते, पर दिखते हुए ये सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय मैंने किन तरह से जन्म दिया, मतलब पर नानित मेरे भलाई अनित कोई है ही नहीं, न देश है न काल है न वस्तु है न व्यक्ति है न कोई पदार्थ है न कोई अवस्था है न कोई जीव है न कोई ब्रह्म है न कोई ईश्वर है न कोई पत्थर है न कोई ईंट है न सूना है न वृक्ष है न कोई गाय है न भेस है न बड़ी भेड़ है न बकरी है ही नहीं, मैं ही हूँ। अब इस परमात्मा ज्ञान में क्या फर्क पड़ा, क्या समय लगेगा? अगर आप मानो तो क्या जरूरत है बताओ? भगवान ने ये ज्ञान बैकुंठ में ले जाकर दिया ब्रह्मा जी को। हाँ। ये तो चतुर्श्लोक की भागवत का, एक में तो ब्रह्म का निरूपण, एक में माया का, एक में जगत का, एक में जिज्ञासु जीव का। हाँ। चार श्लोक हैं, चारों का वर्णन बैकुंठ में ले जाकर के, बैकुंठ में ले जाकर ब्रह्मा जी को कहा। हाँ। हर जगह नहीं कहा ब्रह्मा जी को, हर एक जगह नहीं बताया, बैकुंठ में ले जाकर ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। खास चीज हरे जगह करेंगे नहीं, हरे को बताने के नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से कि तुम एतद विपुली करो। हाँ। तो इसको जाकर के विपुली करो, इसको बढ़ाओ इस ज्ञान को, यही ज्ञान है। हाँ। मेरा ज्ञान ये बढ़ाओ, ये लोगों को सुनाओ, जिससे लोगों को उद्धार हो जाए। खास बात है ये, गुप्त है रहस्य की खास बात। ब्रह्मा जी ये बड़े से बड़े ब्रह्मा बेटा है भगवान का, उसको बताया, वो भी एकांत में बैकुंठ में जाकर बताया, यार एक सामने कहना नहीं है, ये मेरी बात है, ये मैं हूँ, आरंभ में मैं भी और अंत में मैं हूँ, और यदि सर्व ये जो जीता है ये सब मैं ही हूँ। बाजी दाना पहले है, बाजी बीच में खड़ी है, अंत में बाजी का दाना है। वो बाजी का दाना तो आदि वाला होता है, अंत वाला होता है, मैं अनादि हूँ अनंत हूँ, और वो ही मैं हूँ संसार रूप से। दर्शन तो भगवान की मर्जी और दे, परंतु ऐसे आप मानो तो इसमें क्या बाधा लगे? ये रतनलाल जी शेषा भी करवाते थे सत्संग, करवाते थे महाराज जी, गली भी वही है, छड़ी भी वही है, सब कुछ वही वो है, हर समय बस यही सत्संग चलती थी। तो भाई पकड़े तो नहीं ना उनके, तो महाराज जी बैठी गई थी, हम लोग तो जाते थे। आप लोग जाते थे तो बड़ी आनंद की बात है, परंतु ये क्या पकड़ लिया आपने? बात तो समझ में आती है एकदम, तो आज तो क्या लगा? बात तो समझ में, तो में फिर फर्क क्या है बताओ? तो का अर्थ क्या है? तो का अर्थ बताओ। एक बात और कही थी महाराज जी, हाँ, कि 20-30 साल पहले जब इस बात को हम पढ़ते थे, हाँ, उसमें और अब में फर्क पड़ा है, हाँ, अब सारा वैसा दिखता है, पहले वैसा दिखता नहीं था, खाली बात करते थे उन्होंने ये कहा, पहले खाली बात ही करते थे, दिखता नहीं था, धीरे धीरे बात नहीं है इसमें, धीरे धीरे दिल चोरी आई तो मैं कहूँ बहुत बड़ी भारी बीमारी है। अब इसको कैसे दूर, आपकी दिल चोरी धीरे धीरे उसी आज सुनी है कई दिन बाद उसी, बिल्कुल झूठी बात है, इसमें शंका करो, आपको शंका टिक नहीं सकती है, नहीं ऐसी बात। धीरे धीरे क्या होगी, जल्दी जल्दी मृत्यु क्या देनी लगी, क्या देनी लगी, सिर्फ यही है एकदम टाइम पर यही है। मान्यता तो की जा सकती है, अनुभव में आ सकती है, बिल्कुल अनुभव में आ जाएगी। मान्यता करना गलती है, आप मान्यता करते हो ये बिल्कुल गलती है, समय लगा कि ये बिल्कुल गलती है, सोलह नहीं। मैं अपनी सफाई देता हूँ तब ये बात कहता हूँ, ये अब बताऊँ आपको कि आपके हमारे सत्संग करते कितना वर्ष हुए हैं, बताओ कितने वर्षों से आप लोग सत्संग करते हो, बताओ। अपने अपने हिसाब से अलग अलग वर्ष, अलग अलग कितने, तो 20, 25, 30, 40, 50 कितने वर्ष हुए हैं? 30 साल हुआ। अब 30 साल आपको हुआ, उस 30 सालों में मैंने कभी कोई किसी को धोखा दिया है? वो भी कह दो खुला कि आप धोखेबाज हो, अमुक को धोखा दिया आपने, अमुक को विश्वासघात किया, अमुक से हम झूठे बोले, ऐसा किया तो बता दो। सवाल नहीं है तो मेरी बात क्यों नहीं मानो? फिर धोखा देता हूँ मैं, क्या झूठ बोलता हूँ, क्या विश्वासघात करता हूँ आपके साथ? मैं कहता हूँ ये जो समय पागल हो गया बिल्कुल झूठी है, और अब भी इसी क्षण हो जाए ऐसी ये बात की। मैं किसी को धोखा दे दिया तो आज धोखा देता हूँ, क्या विश्वासघात करता हूँ, क्या आपका अहित करता हूँ, फिर मैं बात नहीं मानते? क्या मानने में देरी है? बिल्कुल देरी नहीं थी, मानने में देरी रह गए। नदी है यो कहते, अरे गंगा जी, अच्छा गंगा जी ठीक है, अब देरी लगी? पहले नदी मानते, नदी है कोई बैठी है नहीं, कैसा गंगा जी है, अच्छा देरी लगी? उस नदी के गंगा जी होने में देरी लगी क्या? मारे हम देरी लगे, कई दिनों के बाद गंगा जी दिखेगी क्यों? महाराज जी आपको जैसा दिखता है हो सकता है हमारे को महाराज जी बिल्कुल मेरे तेज हो सकता है, वो उपाय बता दीजिए। वो ही बताती है बात, वही बताइए एकदम, वही बात बताइए। अब उसमें आप स्वीकार करें ना करें आपकी मर्जी है, मानने की बात नहीं, स्वीकृति है। गंगा जी हाँ सर स्वीकृति, स्वीकृति केवल स्वीकृति, ब्याह होता उसमें स्वीकृति के बिना क्या चीज बताओ? मेरी स्त्री है, इसमें स्वीकृति के बिना क्या चीज है, कोई बता सकते हो? आप स्वीकार कर लेते हो और कोई चीज आती है ऊपर से, वो आप स्वीकार कर लेते हो। हमारे में सत्संग सुना स्वामी जी को स्वीकार कर लिया, हमने स्वीकार के लिए सुनते हैं, हरेक स्वीकार ये माँ है बाप गोद जाने वाले स्वीकार कर देता है, साधु होने वाले स्वीकार कर रहे मैं साधु हो गया, विशेष स्वीकृति और क्या है, ये स्वीकार करना ही असंग शंका में तू पूछो स्वीकार कैसे करे, शंका आती हो तो शंका आ जाए, स्वीकार कैसे करे साहब तो शंका करो, वो खुद नहीं है तो कुछ समझ में नहीं मानो बात। अब यही बात है, वह एक ही एक बात है कि समय लगेगा जल्दी नहीं होगा, या भीतर में बैठी हुए ठोस भीतर में, अब क्या करें बताओ, अनुभव होना कोई जानवर होगा अनुभव कुछ नहीं, अनुभव होना है अनुभव यही है कि सुमान लेगा हाँ हाँ परमात्मा है सदा सत तत्पर्यंत यत।